په اخلاص باندې ریا نه پکشې کې الله عزوجل به سدا وجنات ته بوسي ولې الله به ځنی راضي نو بل دغه چې زما عبادت وکي هاذا دغه عبادت زما چې تسه وکي صراط لار ده مستقيم سدا سدا لار ده کې جنسته پکشې کې ولقد او په تحقيق سره خامخا ولا او خامخا قد په تحقيق اغضل دغه شیطان گمراه کړی دی من کوم سیسه خجبلن مخلوق کثیرا بخبير جبل په معنا د مخلوق باندې راځي دی او امت دی او ډجه راځي نو شیطان کوم لږ گمراه کړی خو چې پسې وګوره په لکو په کورو خلک د شیطان پر لار روان دي نو ته به دس نه وای چې شیطان چې زما دښمن دی کړی چې لاس یې آزاد الله خو دغه مخلوق ته با کړی دی نو ختان دغه سی گمراه کړی تام پر غلطه لار باندې بیا ولقد او خامخه په تحقیق سره اغضل د گمراه کړی دی من کوم سس د قسم او د ډلې څخه جبل لن مخلوق کثیرا بخی ډیر منع عملی کارم دغه نه قدر کړی دی ځنې بیغمه کېږم افلم تکونو تعقلون ایا فلم تکونو نو تس نیاز تعقلون تس نواز تعقلون چې تس عقل درلول یا پوه محاصله کړی وای دا خو په دا قیامت کې الله ورته وای مملا قاری خبرې ته به یې فهمي افلم تکونو خو جحد انکار ماضي ته وای افلم تکونو ایا فلم تکونو تس نواز په دنیا کې تعقلون چې دغه نه عقل تس درلول وای د پوهې سمه کار اخستی وای چې دغه نه ګمراه کړی خو ما هم ګمراه کړی په کول به یې نه کولای نو دلته الله پاک دغه ورته چې اوس به جلا کېږي اوس عذرونه نه کېږي بس هلته جلا وترېږي منانو سره مګه ډیژنو کدای سپ خبره اوس په دلیاس دا ترجمه ته ملاقاری پام سو چې ګوره دا نمونه یې ګرځ ورور شو دی یو خود د دشمنی برملاد بل دغه د دوغه مخلوق کې پر خپل لارم برابر کړی دی تناو کړی دی دی ور سره بیا شنو چې دشمنی برملا او دوغه نه ګمرا کړی هم او علاوه ما رسولان هم در لري چې پکا ولا مکه وز ما عبادت وک ایا فلم تکون نو تس نو اس تعقلون چې تس عقل ولري پوسی وي په خبره نو علته سرټمبه سرټمبه کې دی په قول دی نه کوله قرآن و ده نبی علیه الصلاة والسلام پرامین و احکام ده نمنل وس بجلا کیجه فسین و بسیورت فرمای اللہ پاک وی هذه جهنم التي کنتم توعدون هذه دغن خود و جخت برای و دلی چه دغن جهنم و دو جختی التي اغا دو جخت کنتم چه تسی واسد توعدون تسکی وعده در کول کدل دا اغا دو رخ دی چه و تاسته با دا وعده در کول کدل چه دا غسی اور دی دا غسی سری و رویجی بیارا و تای نسی تا با دا گرد خبری در واقع گرنالی تا لیلا او خک مرا تا دارو ایلا می دا شو کما شو جون مرا پسی زار کوا خوشا گولا جرا پسی تر خکر اغا شی دا غدی وسی او بین هذه دا غا جهنم و دو رخ دی الا که اغا دو رخ کنتم چه تسی واس توعدون تسی سره وعده کول کدل او تیسی با نمانی نو چه دا دو رخم سی ورشکاره که دا خبری گرده و سی دا گرده دا غد فاره و چه سره ملامت سی حکم دا غدی رالی وست بسی اصلو هل یوم بی ما کنتم تکفرون الاو اصلو ور داخل سی هاو دا غد و رخت ور ننوزی زی الیوم نن ورځ نن د نن و طول ورځ ده د مخې د بیان ورځ و نن د سم د معاملی اصلو تشور داخل سی هاو دا غد و رخت الیوم نن ورځ ولی دلته به بیا دا ګل نه کې چې نو زخه نو نکی ور نه نسته ما نو څه کړي او انسان خو عاجز دی انسان خو عاجز دی الله ويا به ما په سبب دا کنتم چې تاسو واس تکفرون تاسو کو پر کاوه دی انسان عجز فعل او تعالی ولی نه منی خو منی ارمن کده انسان داس وي چې دته هیڅ خبر نه وي ورکول شي الله خدا غرد ما دا عهد پر کم دا وسط پر کم دا خبرې درته کړی چې په غوښ کې ونسه د یو رسول نه د رسولانو په جبه دا خبره بیان سی نو چې الته دې کوپر کا وس ور نه وځه دلته به ملامتیا پر بل چانه اچي چې ما سره معنا تجاوز کول کی انسان خو عاجز دی الله تا ته غرد بیان سوی پر بیان سربیره چې څوک خبره نه عمل کی بیا به جزا وړینو نو اسلو داخل سی هوا دا دو رخت الیوم من رز بما په سبب دا اغه کارو بما په سبب دا اغه کنتم چې تاسو واس تکبرون کفر مکو دا خبر کفر په سبب دا اغه په بدله کې ور داخل سی دس بنای چې براواز ما سره ظلم وسو فسینو دا دا دا اخرت کې چې دا کم سوال او جواب کول کیږي دلته لا کافر چې دی وارد وار ځان دی وری وست کی غورځي دلائل وای اول د واره چاله پاک دی د مازی و درې چې ملائکه د عذاب را دغسی الته په قران کریم کې بل زاوی والله ربنا ما كنا مشرکین ولكن الشرك کړی ته څه کوي چې زمرا چې کړم ورسه بل یو چې

برل آ جادو را باندې وکي سره میدان کړل خو هغه ملار نس وړل په جوالوب سلا سنت کې کول لکه الته چې دا عذاب عملی په دنیا کې وو خلکو ته ورکول سو چې د لواتت په شوق باندې راغلی و هغه خو مرل کې وي خو ما زرنګونه د شایسته الکوانو نو لکه په هغه ځای کې چې دا خبره تیر سوي د تمس دلته بیا دغه تمس رالی علاوه که موږ وغوړ موږ بده ته چی شو کړی تمس به مور کړی هغه آیت کریمه چې په سورته قمر کې امر راځي د الله پاک فرمای ولقد را ودوه عن ضيفه په تحقیق سره علاوه دی مطالبه وکړه د میلما څخه د چا د میلما څخه د لوط علیه السلام چې د کملمانه او دوغو مطالبه وکړه چې راویه بسول خوغه د شایسته کوانو په صورت کې دی به تاب علاوه فطمسنا اعینهم مش خراب کړی سترګې د دیډان د سپر دغه ځای باندې فذوقوا عذابی ونذر نو تس وڅکې زما عذاب او زما بیرونی نو دلته ام الله پاک کما غشت وای دغه سب مور سره کړی لکه چیرې چې سی وی لکه درته علی السلام قوم چې دلته ولاړو پر دغه ځای سترګو دې پرې شاو داس ولو نشا وکم اراده کړی وای په دنیا کې معنا د اخرت عذاب کدا دی بیان شو کوم اراده کړی وای لته مسنه مش به خراب واری را وستل وای محبم و مرا وستل وای على اعینهم پر سترګو د دې سترګې به خراب سی وای که سبه دا سری ور بند کړی وای او یا به جد کړ سره تللې وای نو فاستبقوا نو دی به یو پر بل در مخوالی کولای اسرات ولارت اباره بس رزغاس لکه د لوط علی السلام خو چې باره رزغاس لار نه سوړی بلای په جوالو په سلاسته کې نه راغو چې د میدان ځان استلی وای فاستبقوا دی به یو پر بل مسابقه کولای مسابقه دغه چې موږ د الکوان کې ځای بولې چې کوم یو ژر پلانې ځای ته ځان رسی اباره بو نو یو پر بل چابک غاس سره چې کوم یو د نرزوی دي چې ځان خلاص کی فاستبقوا دی به یو پر بل در مخوالی کولای اسرات ولارت كم يولار جرى بيداك فأنا يبصرون الله فأنا نذا كم يخابوا يبصرون دي لدل كريواي نخستر جيه بند يوپا غاش خلي دل نكيج پا لاس خلي دل نكيج الله كما غشت يدا غس عذاب ألتا همور كواريسو خواغا دا حكمت پر بنياد باني لور لروار نكوالسو كن يدا غم يور كواريسو نو فأنا نذا كما زيان سخبوا يبصرون دي لدل وكي دلاري لارا بيخيان اسو لدلائنا بل عذاب الله پاک ذکر کی وای کما غشت وای دا به په دنیا کې ورکړی وای دسی وای ولو نشاء کچیر موږ اراده کړی وای الله وای لمسخنا موږ به مسخ کړی وای هم دی علی مکانتهم پر د خپل ځای باندې چې دی مسخ دا د لکه په هغه بنی اسرائیل کې چې الله تعالی پیښ کړل ځینې خنزیران سول ځینې بزوګیان سول الله وای دغه کفار ګرد چې کما غشت وای بزوګی او خنزیر به موږ جوړ کړی دا نو د سینه د چ په اوغ می وس رسیدې په بنی اسرائیل باندې د نو بار چې د ما در وس وتلی نو الله په د دنیا کې دا خبره کښه شو چې کزه په دنیا کې ما غوښ چې امه د سترګې در بندولای سپه ګر سره امه دغه سکول شي چې مسخه کړي به می وای معنا خنزیر یا بزوګي خدا خو نه بد شکلونه دي د سره خر بل شي به می جوړ چې مطلب انساني شکل به نه وای او د جه سره سره چې پلج بلا هم وای پرچ خدل ته ندی ویلی هغه د مفهوم څخه د آیت کریمه باندې میږي زه بار درته وایم نو علاوه ولو نشا که موږ اراده کړی وای په دنیا کې غوښتي مو وای په دنیا کې چې دی و لمسخنا لخامخ مسخنا موږ به مسخه کړی وای هم دی سره د پلجه علی مکانتهم پر ځای د دی دا مکان هغه چې اسړی پر ناش پر هغه ځای چې معنی بازار ته راغلی پر هغه ځای به ما دی چیش کړی مسخه کړی وای بزوګی به زنجور سوی پلج بزوګی نو چون بزوګی ام پلج بره به چیشي چې مخنزیر ام پلج بره به نو چیشي دا قسم په کړی وای کته دا پلج پلج د کوم ځای سره مشله هغه د جزه فمستطاع مغضیا ولا يرجعون الاوی فمستطاع نبودی طاقت ندرلودی مغدیان د تک پر مخلارسی ولا یرجعون او نبودی را گرزه ولا یسوین ودا چ پلج نی خود پلج دغه حکم دی چې بارچ پر کم ځای شوټ شو بارانو چې کم ځای کار نه پر مخ ورتلای شي خپل کار وکي نه برته کوته گرزه درس پر هغه ځبن بل به په زولی کې وډنو نو د دغه ځای چې د پلج خبره معلوم مسج کنه چې مسخسی خو بزوګی بس بزوګی څونه چابک دی پر جوالو باندې خیز درخت ته خیز دار کم شي خو خنزیر بس خنزیر خو زغاسته نه نیول کیږي دا ویله او سره چې په مستطاعو نو د دغه ځای څخه دا معلوم زه چې د مسخ سره دی پلج ام دی نو الله وایي بار تک نس کوي نه پر مخ تلای سي نه شاته تلای سي نو فمستطاعو نو دی به طاقت نه درلودي مغدی اند تک پر مخ دا مغدیان معنا پر مخ باندې تک پس ولا يرجعون او نه بدوی را ګرځي د لیسوای و چاته نو و خپل کور ته خپل زید ولې خو مکانت هغه زید چې ادی پکشي کې موجود دی ان ادی پر زکه چې وتل دی بازار ته چې پلار کې خدا غد د مکانت چې پر ولار دی چې پر هغه مکان پر چې برن نه بازار ته چې تلای شنو کور ته راتلای شي الله دې کار مکه ولې چې پر کم کم زید وای پر هغه زید باندې مسخصه وي د فلج سره کته و دانو کیږي سمدم انسان دی بارانو د سترګي کار کی ته د اندامونه ګرد کار کی او لا پاکه کزه و غواړم مزه بده د غره کم مسخه کم او د غره کم په پلج هم شي الله یې زنه منه ته ته در شیمه به مسخه به نه منه در ته وشم ته ولې د لری بولې چې په دنیا کې په ماګه سره وس نه رسېدی چیرې را کوي سوال وي ومن او هغه سوق نعمر چې موږ عمر ورکو وخت ورکو معنا ژوند ورکو هو دته نعمر چې موږ زیات عمر ورکو هو دته ننکس نو موږ سرچپک هو دی په خلق په داخپل خلق په داخپل پیدایشت کې موږ دی چی شو در سرچپک افلا یعقل ایا نو دی نه پویش کته و څنګه را سرچپک وای چې چاته ډیر عمر الا پاکر لره ورک په خپل کور او په خپل کلی کې مسپینجری لیدلې انسان چې ضعیف کیږي دی برته هغه حالت ته ځي سرچپه ولټره وایي د مور چې پیدا شي خدای مخ پر ترقی روان دي بس کرا کرا غټي سترګي دماغ غوږونه د اگر د اندامونه کار شروع کیږي برای یو وخت داسې وخت راځي برای مخ پر کمزوري روان شي هپس مې ژر نه برای بالا نو درجې په ایست بی نسته بی معنا جوړوالی به خود ته پرسه تور دي به او جوړوالی نسته ځي ځي کمزوري شي برای دا رقم سي چې نه د غوږه کار کوي گای ماشین د ګوري گای چې خبر ورته کې د غوښته لاس د غره کم نیولی نيستر گی غره کم کار کی اینه کی درا اینه کوم سکیر سلا سونه بار د غه سی ونه سی چې د سترګو نور نو کې را جمع سی ولې د زړوال څخه د سترګو کسې چې دی چې در کم سری کم نور راو ځغه پراخ سی چې پراخ سی بار رونه و پاش چې به پاش شي نه پوی ونه بار پاش لري رونه ست مخه کې سراخ پر و ځای جمع هر څه چې وګره قتل کیږي په هزار نه بل سونه در کم کی بس راي ختم سونه د غره کم عظمه ختم سی چورته درواخ شخو اړه به یوته تیار کړي برای بس بلا نه را باندې لګیر هزمه یې کار نه کی ګرسه گایې خ جوا یم نسب بل ورته مې دی په کاچو به په خلی کې ولر وکي دا قواوی دا غره کم دي نامیه یې ختم شي نامیه هغه قوا ده چې انسان غټي دی بره د زبول خواته زبول دغه دی لکه کورت چیز دوی کورت کچانه دی صابون چې کالی په منځ بره وسولیږي قرار دغه د انسان اډوکی قرار قرار سلیږي جک سړی بي چې وخت وي نه دونه نو کی سوې لکه چوکه قرار کم خود ته د اډوکی ګرد وز دو ول سګه دغه سبلا ارس بار دونه نو کی شنو دغه علاوه ته د حالت ته ول نه ګور خدا هغه انسان چې 2 متره بدن یو په غیژ به دخل وسويسته بل وخت ورسې چې په کپاس کې میچورې په ټوکري کې میچورې دونه نو کی شنو نو نام یې قوای ختم سي جوړی کې ګر سره ورلره ورهم کې د سیرم په ذریعه ورلره ورکه د پی په ذریعه ورکه بدن یې واده نه کی لکه مزکه چالته خرابي بر او به پر لګیا تو خم پر پاش شي نه غټی ګر سره الته د کمزورې سوي قوای ختم سوي درک نو دې دا غره کم رنګ یه وخت چوار سید مثال پتو خلق تایوزونه پکې هیڅ کې چیز ماش نخته سوي وای دونه شایسته ګل رقم رنگي بل وخت چوار سی کله چرنګي دار کړي خلق شوی دا د وخت دا غره کم وو کینه خدا هغه وخت تر کړی تازګی له ګل ګلاب دار کمونه رنگ دار کم لار سی هغه د روغنچ په بدن کې بره دار کم ته چوالو شته ګوره مخه دا سی له کلوټ چاو دي سوي ګنجي ګنجي سوي دا غره کم حسن او جمال ما دا غره کم لار سی نو رب ما دا تفسیر ور لره ورکړ تفسیر لیکلی دی ور سره الله پاک خدا غته دې فکر وکړي دغه انسان ژوند دې مسخه کړی منه دې دغه رقم شي په خدای شي دغه نه قدر شکر بدل ست چې مسخه سوی دې ګر سره چې هغه حسن او جمال ته دې دلی بل وخت چې ته داسې وګورې چې دا وس هغه رقم شي دا وس هغه سره دې داسې څنګه سوی دې الله دې دغه زنه مونږ در شم ته ته ولې دا ګرانه تمامېږي چې ما بونه الله پر خپل ځای څنګه مسخه کې پالج به مې ام کې الله خدا غدې دا سړی مسخه سوی نه دی لکه تل چې سوی نه دی مګر دغه حالت یې برته راورسون ومن او هرغ سوق نعمر چې موږ زیات عمر ورکو هو ودته نو نکس موږ چرچه پر ورزو نکس دغه چې شی برته ولټکه موږ برعکس شاو خاطر روان شو نو نکس موږ سرچه پکو هو دی په خلق په داخپل خلق جوړ کې معنی سترګې په خواجت کا وسبې نکی دا سرچه پاس غوږو به په خوا بریدل کول وسبې نکی نو مثلا جیبی په خوا د شیانو پر خوندونه څکایس برای په خوله کې تاریخ خوږ نه سره مرمیږي دغه رقم شي هاضمه یې پخوا کار کوه ډوډۍ هضمول بیا بیا نه کوي نو هغه نامیه یې کار کوه غټېدی بدن یې ورځ په ورځ بلابوت کاوه نو برای بیا نه کوي راکمیږي به نو سرچپه به شي افلا یعقلون ایا فلا یعقلون نو دوی دغه نه عقل نه لري نه پوهیږي نو تر دغه ځایه پورې چې دی هغه مضمون چې هغه حالات د آخرت و هغه پوره بیان شول په دغه پای کې دا خبر ورواچول چې نو ته داسې مه کېږه چې عذاب خو ګرده دی و آخرت ته پټ شو دنیا په شوق تېره کالای که په دنیا کې زه وغواړم دغه رقم هم ورسره کولی سم نو دا یې دنیاوي توبیخ هم ورله راورکړي منه بیرونه یې ورله راورکړه چې تاسې وبېرېږي که ما غوښت وای د دغو کاپرانو سره ما هلته کولی سوه دلته مشته په قران کې نه خبر کې اگر چې دا خبره خو نه په اخرت کې کول کې جوړ دي چې علاوه کما غوښ چې التیمم دا غسل سره کولای شو خو اوس به د ورځ تنه نه وځي په عین نه حساب دي چې په بهانه کوي په جزا کې پر خله ام مهر باندې ولګول شي او لا سب شي برخ په لګوي اس نو الله عز وجل دا غس حالت څخه مر وساک الله تعالی دې مو په کامیابی خلکو کرا او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.